El Quintrol. Państwo nie piszą w ogóle. Myślę, że nie umiem sobie tego inaczej wytłumaczyć. Pewnie dziergają pończochy na gwałt, a jedyna informacja, jaka do nas spłynęła tą nocną porą, pochodzi od Kamila, szefa pisma Folk24, który donosi, że na zamku w Będzinie w ten weekend odbędzie się festiwal muzyki celtyckiej i tam właśnie można również spotkać się z redakcją magazynu Folk24. A jeśli chodzi o sam festiwal, jest to już 12, potrwa od piątku do niedzieli. Ponieważ liczba 12 jest poważna, sądzę, że i festiwal to również poważna propozycja dla melomanów w okolicach Będzina. Co do pisma Folk24, jestem zagorzałym fanem tej inicjatywy, która powstaje oddolnie, nie jest finansowana przez żadne gremia, samorządy, a ktokolwiek w Polsce dofinansowuje, nie czyni tego w przypadku Folku24. A w związku z tym jedyne, z czego pismo się utrzymuje, to duża doza samozaparcia i kupujący. Warto się spotkać, tak samo jak warto posłuchać, co dalej się działo w naszej opowieści. Tyle, że jeszcze przypomnę adres internetowy, bo być może ktoś chciałby napisać, a zapomniał. Wojciech.Ossowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl. A ja przypomnę, że dziewczyna na razie chwyta się fortelu i mówi, że cieknie jej z oczu. W pałacu matka królewicza i wszystkie wielkie damy czekały z ciekawością na tę wielką piękność. Ale dziewczyna, pod pozorem, że cieknie jej z oczu, przyjechała w zasłonie i nie dała się ujrzeć nikomu. Nadeszła chwila, kiedy została z królewiczem sama i musiała podnieść zasłonę. Wyobrażacie sobie, jak się zdumiał królewicz, kiedy ujrzał, że jego oblubienica stała się potworem. Zakrył sobie oczy rękoma i nie chciał jej widzieć. Z początku pomyślał, żeby kazać ustawić stos i spalić ją. Ale matka doradziła mu, żeby zamknąć tę stworę na pałacowym strychu. Tak też zrobił, a na dworze puścił pogłoskę, że trzyma ją w zamknięciu z zazdrości. Jedna tylko matka znała jego tajemnicę i martwiła się, widząc go coraz smutniejszego. Pewnego dnia rzekła do niej: synu, trzeba będzie odesłać tę krowią głowę i pomyśleć o wybraniu ci oblubienicy, jak się patrzy. A on: jak mogę ją odesłać, skoro dałem jej słowo, że się z nią ożenię? Jest na to rada. Posłuchaj, są na dworze dwie piękne dwórki, które marzą tylko o tym, żeby się za ciebie wydać. Urządzimy zawody między nimi a krowią głową i niech w ciągu tygodnia każda uprzędzie funt lnu. Tę, która uprzędzie najlepiej, pojmiesz za żonę. Królewicz usłuchał rady. Obie dwórki zabrały się z wielką pilnością do uprzędzenia swego funta lnu, każda zamknięta w osobnej komnacie. Biednej zaś oblubienicy nic się nie udawało. Umiała tylko płakać nad swoją złą dolą. W sobotę wieczorem spuściła się po sznurze ze strychu i pobiegła do lasu aż do drzwi krowiej głowy. I tutaj muszę przerwać, albowiem przypomniało mi się właśnie a propos tej soboty, dlaczego nie pojadę na czarny, rogaty księżyc. To tak jak od tej krowiej głowy. Festiwal na Litwie, odbywający się, naprawdę zacna impreza, ale tutaj znowu w głowę się stuknę, bo od godziny 22 do 24 zupełnie ekstra niespodziewane osobliwości w sobotę. Nikt się nie spodziewał osobliwości o tej porze. No i teraz już powracamy do krowiej głowy. Mamo, mamo, rzekła do niej, pomóż mi jakoś, wydobądź mnie z tych utrapień. ty to możesz. Tak mnie ukarałaś, taką szczęśliwą uczyniłaś, uczyniła mnie twoja dobroć, a teraz jestem najnieszczęśliwsza ze wszystkich kobiet. Chrobia głowa odpowiedziała. A i co odpowiedziała, tego się na razie nie dowiemy, bo czeka nas spotkanie z Holenderkami. En laat ik het midden maar varen, waar ik geen troost meer vind. Nou is geleden 6 jaren, toen heb ik een man bemind. Wat heb ik niet een uur staan hunkeren naar die man. En of ik hem niet kon begluren, nee, dat is geen leuk. Ik raak nooit geen man meer aan. Wszystko mi się dzisiaj z krową kojarzy, bo patrzę, 3 piękne dziewoje na okładce, a jeśli chodzi o Holenderki, to chyba takie biało-czarne łaty. No właśnie, powróćmy do krowy. Krowia głowa odpowiedziała. A tobie niewdzięczność wydaje się błahą przewiną? Nie mogę ci pomóc, ale weź ten orzech. Daj go jutro królewiczowi i powiedz, żeby zjadł jądro, bo wdzięczna mu jesteś za funt lnu, który ci dał do uprzędzenia. W niedzielę dwórki pokazały królowej nić za nicią uprzędzony len, a królowa orzekła: nieźle, ale są jeszcze skazy, nie jest całkiem równy. Zobaczymy teraz robotę tamtej. Oblubienica pokazała orzech. Chcesz ze mnie jeszcze kpić? Spytał królewicz, ale rozłupał orzech i znalazł w środku funtowy motek lnu. A tak doskonale uprzędzonego nie widziano nigdy. A liści królowa powiedziała: len jest piękny, to prawda, Nie można zaprzeczyć, ale chyba nie zechcesz za funt lnu trzymać żony potwora. Trzeba zrobić drugą próbę. Teraz damy tym pannom do uszycia koszulę z płótna, która w ciągu tygodnia najlepiej uszyje. Ta zostanie twoją żoną. I znowu zamykają wszystkie trzy osobno. Dworki szyją zapamiętale, minuta za minutą. Po jednym ściegu naraz. Oblubienica zaś płacze, nawet nie tykając płótna. W soboty wieczorem spuszcza się znowu po sznurze i wraca do krowiej głowy. Mamo, pomóż mi, odpuść mi, co zawiniłam. Czy naprawdę straciłem wszelką miłość, straciłeś wszelką miłość do swojej córki? Umiesz tylko skarżyć się i płakać, powiada krowia głowa. Nie moja wina, że tak się z tobą stało. Czyż nie ostrzegałam cię zawczasu? To tylko mogę zrobić. Masz tu orzech laskowy, daj go królewiczowi, niech go rozłupie i zje, a jeśli mu nie będzie smakował, niech wypluje. Kiedy królewicz rozłupał orzech, ze środka wysunęła się koszula cała haftowana złotem, szyta tak gęstym i drobnym ściedem, że nie odkryłoby go żadne oko. A teraz zrobimy rozstrzygającą próbę, rzekła królowa. Za tydzień będzie wielki bal. Poleć tym trzem pannom, żeby postarały się upiększyć, a która będzie najpiękniejsza, ta zostanie twoją żoną. Obie dworki, znalazłszy się w swoich komnatach, zaczęły czynić zabiegi, by zrobić się jak najpiękniejszymi. Nacierały się wonnościami, kładły róż na policzki, trefiły włosy, przymierzały suknie i nie spały już wcale. A gdyby zwierciadło mogło je się zużywać, to nie zostałoby z niego ani okrucha. Cóż natomiast miała począć oblubienica, mając krowę głowę na karku? Przepłakała cały tydzień, a w sobotę wieczorem wróciła do jaskini w lesie. O, i tutaj chyba coś się zdarzy, bo zdarzyć się musi, tak samo jak u nas. O mnie niedługo przyjedzie, skoro jesteśmy przy Holenderkach, kolejny holenderski akcent. dnia, a my powracamy szybciutko do naszej opowieści, bo ta powoli, acz nieubłaganie zbliża się do końca i oto on. Obie dwórki znalazły się w swych komnatach, zaczęły czynić zabiegi, by ach, to już było. W związku z tym lecimy dalej. Cóż natomiast miała począć oblubienica, mając krowę głowę na karku. Przepłakała cały tydzień, a w sobotę wieczorem wróciła do jaskini w lesie. Znowu przyszłaś beceć? Spytała krowia głowa. Co mam robić, mamo? Jeżeli mi nie przebaczysz, to tym razem stracę oblubienica bez ratunku. Masz to, czego chciałaś. Odeszłaś stąd jak pies. Nie pomna dobrodziejstw, ja ci wyświadczyłam. To nie ze złości, mamo. Cóż chcesz, byłam taka ucieszona. Nie myślałam, nie miałam głowy do niczego. A dzisiaj, gdybyś odchodziła, jak wtedy, co byś zrobiła? O, mamo, pożegnałabym się z tobą, ucałowałabym cię i uściskała i nie zapomniałabym niczego i zamknęłabym drzwi za sobą. No dobrze, przebaczam ci, rzekła krowia głowa. Poszukaj swego grzebienia. Oblubienica poszła do komody, otworzyła swą szufladę, poszperała i znalazła grzebień. Jakież było jej zdziwienie, kiedy podnosząc się, ujrzała w zwierciadle swoją dawną głowę, ale dwakroć piękniejszą niż przedtem. Skacząc i krzycząc z radości, podbiegła do krowej głowy, uściskała ją i ucałowała, obsypała tysiącem pieszczot i podziękowań. W niedzielę w sali królewskiej zebrał się cały dwór z królem i królową wysoko na tronie i królewiczem u stopni na dole. Przychodzą trzy damy, osnute od stóp do głów gęstą zasłoną. Królewicz podnosi zasłonę pierwszej i mówi: cóż to, cała wypchana gałganami? Zbliża się druga, królewicz podnosi zasłonę. A to co takiego, cała ze wstążek i farby? Zasłony swojej oblumiennicy nie śmiał podnieść, ale kiedy podniósł, osłupiał. Oto moja żona. Taką ujrzałem, kiedy dziergała pończochę w głębi lasu. Jest jeszcze piękniejsza niż wtedy. Droga mamo, dokonałem wyboru. Moją żoną będzie ta, która zachwyca mnie swą urodą i wdziękami. Wziął ją za rękę i posadził obok siebie na tronie, a cały dwór okrzyknął ją królową. Od tego dnia byli zawsze razem i żyli długo i szczęśliwie jak w raju. Patrzę małym drukiem na końcu. Informacja, że cała ta wyssana z palca opowieść pochodzi z Montale Pistoise. Nie umiem tego po włosku przeczytać. W każdym razie stamtąd. No i nie uważałem na geografii, w związku z tym niewiele mi to mówi. Italo Calvino, kto wie, może jeszcze tej nocy powrócimy do tej odpowiedzi, ale skoro jesteśmy przy gościach, goście, mówiłem, że Pete Morton był w Krakowie, ale powróci do Warszawy i kto wie, jeżeli państwu się spodoba, zaprosimy go do osobliwości z gitarą i pośpiewa. Here's a party political broadcast from the journeyman sitting all alone at the station. I hear the clicking of the tracks for the changing of the age as I go working up and down the nation. But it's time to make a stand and be your man. Neath the might of the injustice, corruption and malaise. 'Cause the first thing that I do, riding out from Waterloo, is renationalize all of the railways. The railways, the railways. Renationalize all of the railways. first thing that I do, riding out from Waterloo, is renationalize all of the railways. Cause I feel more disconnected than I've ever done before by the political elite and their masters. As the gap grows bigger between the rich and poor, and the sharing of the wealth speeds past us, I'm gonna blow that whistle, oh, I'm gonna blow it hard. Let the steam of the engine blow into my face, 'cause the first thing that I do, riding out from Waterloo, is renationalize all of the railways. The railways, the railways, renationalize all of the railways. The first thing that I do, riding out from Waterloo, is renationalize all of the railways. Planets still exploited and wars get fought for oils. Everything at home's put up for sale. And the prices keep on rising for the simple things we need. It seems like common sense is coming off the rails. And they never heed a signal as they're pushing down the line at the mercy of a few with a gambling craze. So the first thing that I do, riding out from Waterloo, is renationalize all of the railways. The railways, the railways, renationalize all of the railways. The first thing that I do, riding out from Waterloo, is renationalize all of the railways. The railways, the railways, renationalize all of the railways. The first thing that I do, riding out from Waterloo, is renationalize all of the railways. That was a party political broadcast from the journeyman, sitting all alone at a station. Pete Morton, a jeśli chodzi o Zjednoczone Królestwo i okolice, słuchamy, a słucha się dobrze i oko przymknięte, więc nie ma jak pisać. Jak zawsze dobra muzyka i klimat osobliwy krowiogłowi wy nie pozwala usnąć i trzyma w napięciu. Pozdrawiam z małego miasteczka Klein w Irlandii, z którego właśnie się wyprowadzam, do też małego, lecz uroczo położonego miasteczka Stepaside w górach koło Dublina. Przepraszam za brak polskich znaków, urok telefonu. Trójka daje mi tutaj wiele. Piotra, Tak napisał, a pan Stefan dziś stał się wielbicielem horrorów, tych najokrutniejszych, trójkowych. Stefan z Wiednia do nas pisze, a pani Anna jakiś czas temu napisała: witam, jedziemy, mąż Wiesław prowadzi. Oczy na zapałki, tylko dzięki audycji jeszcze nie śpimy. Pozdrawiam serdecznie, Anka. PS, już za 10 minut w domu. Mam nadzieję, że państwo dojechali bezpiecznie, a tymczasem Bartek słucha audycji i sądzi, że jak wielu, ale praca nie pozwala mu za bardzo pisać. Chyba stąd milczenie. I pytanie, skąd biorę takie opowieści do czytania w czasie audycji? Panie Bartku, nie uwierzy pan? Krowia głowa. Takie rzeczy. A pan Grzegorz, cóż napisał? Dobry wieczór. Chciałbym poinformować, że co prawda nie wiem jak inni, ale ja właśnie męczę się z projektem elektryfikacyjnym miejscowości Kraków. A powieść, którą pan czyta, w sposób zdecydowany umila te moje męczarnie z papieżyskami. Pozdrawiam, Grzesiek. Zdziwienie moje stąd, że wydawało mi się, że Kraków już został zelektryfikowany jakiś czas temu. Ale może o czymś nie wiem. Pan Piotr o nowej czarciej tradycji. Wszystkie czarcici pozdrawiają z Koziej Góry. To już jakaś nowa tradycja, że złośliwe gnomy kradną dostęp do sieci w okolicach północy. Ale jesteśmy, słuchamy i pozdrawiamy osobliwego, tudzież niesłyszalnych. To może pan Grzegorz, jak skończy z Krakowem, to się zacznie zabierze za Lublin. A z kolei pan Bartek, krótko i na temat. Siedzimy, pracujemy, nie śpimy, byle do szóstej. Witam serdecznie, pozdrawiam. Panie Bartku, przekażę pana i całą załogę w dobre ręce Oli, która za chwilę. Za chwilę Ola, a jeszcze zanim to nastąpi, powinienem sięgnąć po list od słuchacza. Zabawię jeszcze państwa chwilę rozmową, bo muszę go odnaleźć. O, już mam. Otóż od jakiegoś czasu słuchacz do nas pisze, a jest to Maciek, śle płyty i słowo, które tak właśnie brzmi. Dobra, koniec z łażeniem udeptanymi ścieżkami. Czas zejść na manowce. Byli już oklepani przedstawiciele z Norwegii, ale nie tylko Norwegią mroczną muzyka stoi. Stoi ona. Muzyka, nie kraj. Również Słowianami. Behemota nikomu przedstawiać nie trzeba, bo Dodę zna przecież każdy. Idąc dalej w las, mógłbym wskazać zespół Drutk. Ale ich albumy dziwnym trafem dostać można nawet w Mediamarkecie. Tak więc ten ukraiński niezły skądinąd band opiszę innym razem. No a dalej... Dalej geograficznie to zaczyna się już nam Rosja, kraj tak duży i nieodgadniony jak tajemnice wieży kontrolnej w Smoleńsku. Wydawać by się mogło, że wiele się tam znaleźć nie da. Nic, tylko wielkie przestrzenie mrocznej puszczy. Nic bardziej mylnego. Ja znalazłem. Znalazłem to. Licholesie to rosyjski jednoosobowy projekt razem z Nowosybirska, stworzony przez... No właśnie. Licholesie to coś, o czym nie wiadomo nic. Nie dość, że gość pochodzi z kraju, z którego słowo pisane wygląda tak barbarzyńsko, że próba czytania kończy się fiaskiem gdzieś w rejonie pierwszej literki, to jeszcze najwyraźniej człowiek się ukrywa. Można by rzec nie tylko... A można by rzec, że... Tam to nic nowego. Nawet na okładkach płyt niczego, prócz kilku zdjęć, znaleźć się nie da. Na oficjalnej stronie nie ma dosłownie nic poza dyskografią, a innych stron na temat Licholesia nie uświadczysz. Jeżeli chcecie na szybko dojść do końca internetu, to zapraszam. Nawet na YouTubie znaleźć można wszystkiego ze trzy kawałki. A więc, no więc, nakreśliłem już pięknie, czego nie wiemy, a co wiemy? Wiemy, że słowo Licholesie znaczy tyle, co mroczna puszcza. Cztery albumy, no i że jest to ładny ambient. Już powoli ta muzyka sączy się do państwa uszu, w związku z tym ja zamilknę i w jakiś czas będziemy w Licholesiu. śpiewaliśmy Licho z Rosji. Jak wiadomo, Licho nie śpi. Państwo również, jak się okazuje, bo pozdrowienia dla wszystkich od anonima ukrywającego się pod hasłem Skwaro 1. Pozdrowienia dla wszystkich, co są i tych, co nie ma. A pokrótce to myk za wszystkich zdrowie. O, oby dopisało. I dalej pisze Piotr. Dzisiaj pierwszy raz słucham osobliwości wracając do domu i jestem zachwycony. O, panie Piotrze, proszę tak trzymać. Dalej witamy na pokładzie i proszę odwiedzić nas na Facebooku osobliwości muzyczne. A proszę, witam serdecznie, tu mąż Wiesław, ten odanny. Czyli zgaduję, no tak, dojechaliśmy. Jeszcze tylko koty nakarmić, dobranoc. Dobrze, że Watson nas nie słucha, bo nie byłoby już nic z tych kotów. Stefan pisze dalej, ten z Wiednia, że wspaniale przeniesiony w czasy drewnem wszelkim pachnącym w lasy rajskie, włoskie. Gdyby Stefan się przeniósł w lasy polskie, zobaczyłby tony śmieci. Ale jeśli chodzi o lasy, to polskie właśnie, jako że zespół co prawda fiński, Anshine, ale dźwięki ptasie ukradzione z Białowieży. Years and years went by, I would grow old to ages forgotten and told in one night. Seasons rose and died again and again, returneth at her sight. To promocja. Wracamy do Katowic na jeden z naszych ulubionych festiwali. Tauron Nowa Muzyka rusza już od dziś. A my razem z nim zapraszamy na program alternatywny po 19. W piątek Fest Program tuż po 13. Po 14 w tonacji trójki. A w sobotę Radiowy Dom Kultury w samo południe. Na koniec w niedzielę po 20 transmisja koncertu zamknięcia, którego bohaterem będzie Nils Fram. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Michał Margański. Autopromocja. Już minuta po godzinie drugiej. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 21 dzień sierpnia, już 357 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Zapraszam bardzo ciepło. Słyszałam ostatnio, bo doszły mnie takie słuchy, nie tylko na maila, że niektórzy tęsknią za odgrzebkami. No to proszę. Every day, what is it for? These crowns of illusion are fooling us all. And now I am weary and I feel like I do. It's just a dream. We've crushed everything I can see in this morning. Selfishly, how we've Now that we've chosen to take all we can, this shade of autumn will stay. No proszę, Portishead na sam początek, to tak dla przypomnienia, moi drodzy, bo to już naprawdę bardzo mało czasu zostało do ich koncertu, który będzie miał miejsce w Polsce na zakończenie letniej trasy koncertowej.